तुझे प्यार हो न जाए, प्यार हो न जाए, तुझे प्यार हो न जाए। इश्क की जंजीरों में गिरफ्तार हो न जाए, प्यार हो न जाए, तुझे प्यार हो न जाए, प्यार हो न जाए, तुझे प्यार हो न जाए। प्यार हो न जाए, प्यार हो न जाए, तुझे प्यार।